Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hakk'ın havlünü, kuvvetini, inayetini, riayetini, kilaetini, hıfzını, hırzını, hısn-ı hasinini, maiyetini, iştiyakını yanına alarak. Efendim bunlar tarafından bir yönüyle duygu ve düşünceni kontrol altına alarak. Esas ona yönelme, kıvam, bu kıvam. Dünyanın onulmaz gibi görünen dertleri, çözülmez gibi görünen problemleri çözülecekse Allah'ın izni inayetiyle bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın size karşı teveccühüne vesile ve sizin o teveccühe bir yönüyle çıkardığınız çağrı, davetiye diyebileceğimiz bu hususla, bu hususlarla elde edeceğiniz kıvam sayesinde çözebilirsiniz. Üst üste müterakim problemler varsa, şahsi problemler, ailevi problemler, içtimai problemler, uluslararası problemler, bu problemlerin çözülmesi kıvam ister. Enbiya-i İzam insanlarda o kıvamı meydana getirmek için, onlar için o tabiri kullanmak caizse, caiz değilse bağışlasınlar. Göbekleri çatlayasıya o kıvamı ortaya koymak için çırpınıp durmuşlar. Çok tekerrür eden ifadesiyle kasıklarında sancı, şakaklarında zonklama, öz beyinlerini burunlarından kusarcasına. Ölesiye bir gayretle, bir cehdle esasen kendilerine gösterilen hedefi gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapma. Hazreti Adem'de o kıvam vardı. Mutlaka nisbi, izafi, en mükemmeli olana göre o bir izafi kıvamdı. Hazreti Nuh'ta o kıvam vardı. O toplumu yoğuruyordu. Adeta havanlarda dövüyordu, pişiriyordu, olgunlaştırıyordu. Zaten o işin arkasında dün mü evvelki gün mü? اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ Bu onlar o mevzuda dişlerini sıkıyor, sabrı ikdam ile elde etmek istedikleri istikamette sürekli hiç durmadan, mola vermeden, bir şeye takılmadan böyle kandan irinden deryalara geçiyor, dikenli tarlaları gül bahçelerinde dolaşıyor, gül kokluyor gibi esas sürdürüyor ve hep hedefe doğru yürüyorlardı. Enbiya-i İzam'ın hedefi buydu. Ama bu mesele insanlığın iftihar tablosunda zirve yaptı. Allah'ın izni inayetiyle. İnsanlığın en korkunç dejenerasyon yaşadığı, insanlık adına en korkunç deformasyonların yaşandığı Hazreti Pir bir yerde o vahşeti, o denaati, o şenaati ifade ediyor. Akif de sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları yere serdi. Kıvam onda zirveleşti, etrafındaki insanlarda. Hedef sadece ihlas oldu, Allah'ın rızası oldu, Allah'a kavuşma iştiyakı oldu. Öyle ki gülerek böyle, vaka daha sonra da küçük çapta örneklere bunun yaşanmıştır. Bir Alparslan Cennet Mekan, bir Selahaddin Eyyubi, bir Nurattin Zengi, hatta benim çok hayranlık duyduğum bir Şirigüh gibi Selahaddin'in amcası, bir Hazreti Fatih gibi, fakat kıvamı yine dev Risalet Penahide'dir. Sinesinden yediği mızrağı mızrağı yerken, füstü ve Rabbil Kâbet, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki kurtuldum. Öbür tarafa yürümeyi Allah yolunda kurtuluş sayma. Ne zaman böyle bir mızrak benim de sineme saplanacak? ama yolunda, usulünde, intiharcı efendim şeklinde değil, intihar bombası şeklinde değil, meşru müdafaa edilmesi gerektiği olan usul, usulü hamse diyelim ve ona bir yönüyle hürriyeti de ilave ederek usulü sitte diyelim ve daha başka şeyleri de ilave ederek usulü seb'a diyelim. Şart değil beşe bağlı kalması meselesi. Belki de o beşe irca edilebilecek çok tali derecede usuller var. Bu uğurda müdafaasını verirken, yaparken hep müdafaa çerçevesinde cereyan ediyor. Abdurrahman Azzam'ın ebedi risaletinde ifade ettiği gibi. Bağrından mızra yediği zaman füstü ve rabbil kâbeti diyor. Kıvam. O kolunu, öbür kolunu verdikten sonra boynunu uzatırken de oh diyor Resulullah'ın uğrunda. Bu bir kıvam meselesi. Allah'ım elimi kesinler, kolumu kesinler, dudaklarımı koparsınlar, beni parça parça etsinler. Vücudumdan kan revan, senin huzuruna çıkayım. Sen bana de ki İbn-i Cahş, niye böyle yaptın? Allah yolunda mücadelemle senin huzuruna böyle çıkmak için. Kıvam mevzu. Belli dönemde mücadele öyle cereyan ediyordu. Ama başka bir dönemde maddi kılıç kınına girince, bu defa kalplerle Allah arasındaki engellerin bertaraf edilmesi adına kullanılacak argümanlar da değişmiştir. Kur'an'ın elmas düsturları, sünnet-i sahiyenin elmas düsturları, insani değerler, kendi yolumuza, yöntemimize, inanç sistemimize delice bağlı olmanın yanı başında, başkalarına karşı saygı silahını kullanarak, diyaloğa açık bulunarak, dünya sulhu umumisi adına adımlar atarak, herkese kendi konumu itibarıyla saygılı olarak, bugünün mücadelesi de öyle olacak. Bu da yine kıvama vabestedir. Ama o dönemdeki insanların o amudi kıvamlarına sebebiyet veren vesile olan farklı şeyler vardı. Bir kere başta insanlığın iftihar tablosunun insibağı öyle bir mahiyet-i ulviyeye sahibiydi ki, hani insafla bakınca ön yargısı yoksa birinin, şartlanmış değilse, Abdullah İbni Selam gibi sadece çehresine bakmak yetiyordu. Vallahi bu çehrede yalan yok diyordu. Mekke'de o işi Hazreti Ebu Bekir yapmıştı. İlk vahyi, daha ilk vahyi ortada Allah'ın kelamı adına değişik hakikatleri ifade eden çok fazla bir şey inmemiş. Ama sadece o zatın inandırıcılığı, bir emniyet insanı olması, hiç kimseyi hiçbir zaman yanıltmamış olması, mesajımı kime sunayım deyince hiç tereddüt etmeden elini göğsüne koymuş, bana ya Resulallah demişti. Öyle bir kahraman da mübarek validemiz kabul buyururlarsa, mahiyeti nebeviye öyle bir gez, öyle bir göz, öyle bir arpacıktı ki, onunla rızayı ilahi bir yönüyle elde etmek, iştiyak likavullah'a ulaşmak kaçınılmaz oluyordu. O öyle bir rehber, öyle bir pişuva, öyle bir piştar, öyle yanıltmayan bir rehnumaydı, yol gösteren demek. Onlar arasında sürekli Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil oluyordu. Kur'an ayetlerinin sağanağı altında, toprağa dökülen tohumlar gibi adeta, o muhitin kuvve-i imbatiyesini yanlarına alarak, o güneşin bir yönüyle şuağı olan, o kameri münirin nurlarını yanına alarak, onun etrafında birer hali haline gelen o insanlar sürekli vahyi sanayıyla aranıyorlardı. Vahyi sadece inmekle onlara mükellefiyetlerini anlatmıyordu. Aralarındaki muhavereleri, yapmaları gerekli olan şeyler, yapılan bazı şeylerin tasihi, yapılan bazı olumlu pozitif şeylerin takdiri, sürekli onlar kendilerini o sağanak içinde kendileriyle çok alakalı olarak duyuyorlardı. Esbab-ı nüzul düşünün. Falanın falan işinden, filanın filan işinden, falana falan yol gösterme adına, filana filan yol gösterme adına sürekli sema bir yönüyle, bütün gözleriyle, semalar üstü, hakikatül hakaik, bütün onlara müteveccihti. Onlar kendisini bu görüp gözetmenin altında görüyor, buluyorlardı. İçlerinden geçen şey, Kur'an bununla alakalı iner. Böyle bir mülahaza içinde yaşıyorlardı. Ve bu onlarda öyle bir ilmin sistemi oluşturuyordu ki, Allah'ın izni ilahiyetiyle balyozlar başlarından aşağıya inse, yine sarsılmadan Allah'ın izni inayetiyle bildikleri yolda yürüyeceklerdi. Hiç tereddüt etmeden. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sunduğu mesajlar, o güne kadar gelen mesajlar nurlarını neşredi ede bir yönüyle belki nötrleşmiş, tesirlerini kaybetmiş veya tayire, tahrife uğramış, kıymet harbiyeleri gitmiş. Aklını, mantığını kullanan insanlar belli şeyde bazı şeylere ulaşmışlardı. Hanifler vardı. Fakat bilemiyorlardı. Zat-ı baht nedir acaba? Şu unat-ı Rabbaniye nedir? İtibarat-ı Sübhaniye nedir? Sıfat-ı Sübhaniye nedir? Esma-i İlahi nedir? Dünya nedir? Ukva nedir? Ebediyet nedir? İnsan için hedeflenen şey nedir? İnsan aklıyla, dahiler bile, en yüksek fetanet sahipleri bile bunları bilemez. Bir yönüyle bütün bu bilinmezlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli kale kapıları gibi kapılar aralıyordu. Onlar bir insan olarak, ebed için yaratılmış insanlar olarak, ebedden ve ebedizattan başka bir şeyle tatmin olmamaya namzet bulunan o insanlar, İnsan olarak bekledikleri, ümit ettikleri, umdukları, ulaşmak istedikleri her şeyi onun araladığı o kapılardan görüyorlardı. Onlar da öyle bir kıvam, öyle bir ilmin sistemi meydana getiriyordu ki Allah'ın izni inayetiyle o yürüyün böyle sarsanilerin üzerine dediği zaman 30 tane oldukları zaman bile yürürlerdi Allah'ın izniyle hiç tereddüt etmeden. Bişaretleri vardı. Onlar da yine adeta çok ciddi bir metafizik gerilme sebebiyet veriyordu. Beraber bulunmanın, oturup kalkmanın, ondaki güvenin, hasıl ettiği sinerjinin yanında verdiği bişaretlerle öyle bir metafizik gerilim onlarda hasıl oluyordu ki Hendek'te muhasara edilmişler. İçeride 3000'e yakın insan var. Ama dışarıda gözü dönmüş 20 küsür bin insan. Her insana 7 tane kanlı katil, eli kanlı, gözü kanlı, beyanı kanlı, düşünceleri kanlı, kanlı katiller. Tenkil etmek için onları kökten bugün bazıları, gerçek müminleri kökten kazmak, ibadeye tabi tutmak, tenkile tabi tutmak, tehcire tabi tutmak için seferber oldukları gibi, o günün müşrikleri de seferber olmuş Medine-i Münevvere'yi, nurlu medeniyet şehrini kuşatmışlardı. Ama Allah Resulü Hendek'te manivelasını başkalarının parçalayamadığı bir kayaya çarparken kıvılcımlar sıçrıyordu. Orada Sasanilerin surlarının çözüldüğünü, yıkıldığını, başka birisiyle Roma İmparatorluğu'nda kırılmaların olduğunu bahsediyordu. Ve onun mübarek dudaklarından lalü güher gibi dökülen bu sözlere Kelam-ı Seyyidül Beşer, Seyyidü Kelamil Beşer öyle biliyorlardı. İnsanlığın efendisi, efendisinin sözleri sözlerin efendisidir. Sözlerin efendisi onu duyunca öyle bir metafizik gerilim hasıl oluyordu ki onlara o esnada buyursaydı, şimdi ben dedim ya Sasanilerin surlarının yıkılıyor üst üste, yürüyün ona doğru. Hiç tereddüt etmeden o muhasarayı görmüyor gibi kalkar yürürlerdi o işin üzerine. Öyle bir kıvam vardı. Evet, o zata onu kullanmamış, o tabiri kullanmamışlar. Kıvam mürebbisi diyebilirsiniz. Kıvam kahramanı diyebilirsiniz. Enbiya'ya kahraman denmez. Fakat bazı evsaf adına söylenebilir. Efendim Mahmud Akkad da Ebkariyat dedi. Kahramanlar, onu da orada zikretti. Bazı hususlar, sadakatin kahramanı, iffetin kahramanı, ismetin kahramanı, efendim tebliğin kahramanı, yılmazlığın kahramanlığı, Allah'ın izni inayetiyle nurunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın kahramanı gibi bazı şeylere izafe ederek söyleyebilirsiniz. O esnada manivelasını indirip kaldırdığı esnada şuraya yürüyün deseydi hiç tereddüt etmeden o kıvamdaydılar. Bu Allah'ın izni inayetiyle yürürlerdi. Bedir'e öyle yürümüşlerdi. Uhud'a da öyle yürümüşlerdi. Bir yönüyle Müt'e'ye de öyle yürümüşlerdi. Tebuk'a da öyle yürümüşlerdi. Yermuk'a da öyle yürümüşlerdi. Ve aynı zamanda Perslerin üzerine de öyle yürümüşlerdi. Tereddüt etmeden. Fillerin ayakları altında inlerken askerlerim ben burada diyen Ebu Ubeyd'in sesini duymaya çalışın. Öyle yürüyorlardı. Bağrından mızrak yediği zaman Füstü ve Rabbil Kabe diyen insandan farksızdı onun esnadaki sözleri. Rehnuma, rehber böyle olursa bir Murat Huda ve Nigar gibi, bir Alparslan gibi, bir Fatih gibi, bir Yavuz gibi arkasını aldığı insanların önünde tehlikeyi evvela o göğüslerse arkasındaki insanlar da akın akın koşarlar. Demagojiyle, diyalektikle, yalanla, tezvirle, iftira ile mantığı felç olmuş sürüleri arkasından sürüklemek marifet değildir. Avrupa'da çok defa sosyal ihtilaller tarihi döneminde böyle yığınlar bir kısım bedbaht insanların, densiz insanların arkasından hep sürüklenip gittiler. Fakat kendilerini kahrettiler. Hiçbir işe yaramadı o. Ama o kahramanlar, o yiğitler, o kıvam kahramanları, o metafizik gerilim kahramanları, peygamberle maiyetin sinerjisiyle adeta şahlanmış o kahramanlar. Onlarda kıvam çok farklıydı. Öyle bir kıvamla Allah'ın izni inayetiyle, dünya bütün problemlerle de olsa, İnsanlık şimdi olduğundan daha fazla, daha korkunç deformasyonlara maruz kalsa, dejenerasyona maruz kalsa, Allah'ın izni inayetiyle, hani Hazreti Pir diyor ya, asırlardan beri rehnedar olan, yıkılan, harap olan, surları yıkılmış, mimari düşüncesi yıkılmış, estetik mülahazası yıkılmış, feragat duygusu yıkılmış, bütün insani kabiliyetleri yıkılmış, asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir etmekle mükellef bir cemaat, bir hareket konumundasınız. Allah'ın izni inayetiyle. Bir de şimdilerde siz o kalenin yıkılmış surlarını tamir ederken sağdan soldan bir kısım densizler gelip bacağınıza diş atıyorlarsa, salya atıyorlarsa, uygunsuz kelimelerle kuvve-i maneviyenizi kırmaya çalışıyorlarsa, değişik adlar, namlar, nişanlar takma suretiyle sizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlarsa şayet mesele biraz daha zor oluyor. Fakat Allah'ın izniyle, inayetiyle inanın kıvamında insanların çözemeyeceği hiçbir mesele yoktur. Seyyidina Hazreti Musa'nın etrafındaki insanlar henüz o kıvama ermedikleri bir dönemde Mescid-i Haram'a girin, alın. Onlar dediler ki, İzheb ente ve rabbuke fekatila inne hahuna kaidun. Sen ve Rabbin git savaş, biz oturuyoruz burada dediler. O da bir yönüyle aldı onları, baygın baygın, sersem sersem dolaşacakları Tihs arasında. onlara çile çektirdi. Fakat o çile 40 gün değildi, 40 haftada değildi, 40 seneydi. 40 sene. Erbahine seneten diyor Kur'an-ı Kerim. Kıvama ermeleri için, görmeleri gerekli olan şeyi görmeleri için, başka türlü Mescid-i Aksa fethedilemezdi. Camiye Emevi'de namaz kılacağım. Efendim, falanlara şunu bunu yapacağım. Bunlar kıvama vabeste şeyler. Hazreti Musa gibi ulul azim bir peygamberin arkasındaki insanlar o kıvamı elde edemedikleri dönemde 40 sene tihte. Seyir lillah, seyir maallah, seyir fillah, seyir anillah yolunda seyri sülük yapıyor gibi seyirlerini tamamladılar. Ondan sonra da geldiler, yürüdüler Hazreti Yuşa bin Nun içinde bulunduğu insanla o Mescid-i Aksa'dan içeriye. Kıvamı erdikten sonra Allah kapıları ardına kadar açtı. Yalanla, dolanla, demagojiyle, büyük iddialarla o korkunç problemler çözülmez. Onlar kıvamla çözülür. Hazreti Musa da onunla çözmüştü. Diğer peygamberleri de ona kıyas edebilirsiniz. Ben meseleyi peygamberlik şiirinin kafiyesine bağlayarak, gerçek kıvamın onda zirve yaptığına dikkatlerinizi çekmek için, Kur'an sağınağı, peygamber insibağı, vahyin sürekli onlarla meşgul olması, vahyiyle, vahyin kendileriyle meşgul olduğu şuurunda bulunmaları ve kendilerine çok yüksek bir gayeyi hayal gösterilmesi. Şuraya da gidin, buraya da gidin. Benim namım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Bir gün gelecek le tuftahunnel Konstantiniyye fele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyş zalikel ceyş. Niceleri o yolda at mahmuzlamış. Devesini kamçılamış. Katırına kırbaç vurmuş. Allah Resulü'nün o bişaretini, o bişarete terettüp edecek şeyi elde etmek için Yezid bile o sevdaya kapılmış. Ta İstanbul surları önüne kadar gelmiş. Onun çevresinde yatan siz sadece Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerini biliyorsunuz. Bir sürü uğurda şehit olmuş sahabi var. Ama onlar şehit oldukları o yere bir yönüyle tapu, mührü gibi gömülmüşler. Bir yönüyle arkadan gelenlere yol açmışlar. Beni daha ileri, daha ileri, daha ileri demiş Ebu Eyyubil Ensari. Peygamber bişaretinin tahakkuk edeceği gün, onu fethetmeye gelen insanların tekbir seslerini duymak için daha ileri, daha ileri, daha ileri demiş. Kıvam, kıvam. O gün öyleydi. Şimdi Kur'an'a onlar öyle sahip çıkmışlardı. Eğer biz de o Kur'an-ı Mucizül Beyan'a bize nazil oluyor gibi. Nereden nereye kadar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elif, Lam, Mim, Zalikel Kitabü La Reybe Füdenil Müttakîn. Ülâike elâ hüden min Rabbim ve ülâike min müflihûn. Bazı evsafı deniyemiz karşısında. Ve minen nâsi men yekûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âkhiri ve mâ hum bi mü'minin. Ta minel cinneti ven nâs. Bana indi. Ben Kur'an-ı Kerim'in her ayetinde şöyle böyle duygum, düşüncem, hayallerim, taakkullerim, hedefim, gayeyi hayalim adına kendimi görüyorum onun içinde. Onunla haşrı neşr olma. Bir yönüyle o tabir eğer caiz değilse Allah affetsin. Kur'anlaşma, Kur'anlaşma, sünnetleşme, sahabileşme, selefi salihinleşme bir yönüyle. Bunun için de oturup kalktığımız her yerde sohbeti canan. Zat-ı üluhiyet her an bizi görüyor gibi öyle bir mülahaza ile oturup kalkma. Başımızı yere korken arşın örtülerine dokunuyor gibi. Aman temkinli olmalıyız. Allah'ın huzurunda başımızı yere koyuyoruz. Bu mülahazayı yakalayamamışsak şayet, onu görüyor olma hedefine bağlılığımızı koruyamayız. Başta bizim için şöyle böyle mümkün olan o şeyi yakalayamayınca bu meselenin gezi gözü arpacığıdır. Öbür meselenin arkasına düşmemizin mantığı olmaz. Onu görüyor olma. Bir kere başta görülüyor olma mülahazası üzerine otağımızı kurmamız lazım. O da her davranışımızda nümayan olmalı. Konuşurken benim yaptığım küstahlık gibi değil. Konuşurken ses tonumuzu ayarlarken burada, vurgulamalarımızda, hitap ederken, el ayak hareketlerimizde mütemadiyen onun tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket etme, kıpırdama, konuşma, dinlendirme, öyle hareket etme ta ancak bu sayede, işte bu gel göz arpacı sayesinde bir yönüyle belki Cenab-ı Hak nasip eder de bir gün hakikaten adeta başınız onun arşının örtülerine dokunuyor gibi o secdeye varırken gerçekten akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehuve sacid hakikatini duyar ve söylediğini sözleri huzurunda söylüyor gibi söylersiniz. Allahümme inni abduk ve ibnu abdik ve ibnu emetik nasiyeti biyedik madin fiyye hükmük adnun fiyye kadavuk es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bi nefsek ev enzeltehu fi kitabik ev allemtehu ahaden min halkik ev iste'terte bi fi ilmil gayb indek en tec'elel Kur'ane rabi'a kalbi ve nura basari ve celâ hüzni ve zahâbe hemmi ve gammi ve la havle ve la kuvvete illa billah ve la havle ve la kuvvete illa billah derken sesiniz ve soluğunuz doğrudan doğruya bir arzu, bir istek, arzu hal gibi ona sunuluyor mahiyetinde olur. Fakat oradan geçer. Günümüzün problemlerini halletme Allah'ın izniyle böyle bir kıvama vabestedir. Böyle Müslümanlık, siyasi Müslümanlık, efendim, şu türlü idari Müslümanlık, bunlarla insanlığın problemleri çözülmez. Hususiyle günümüzde her dönemden daha fazla çok ciddi bir dejenerasyonun yaşanması, bir deformasyon yaşanması, bunlar öyle korkunç problemlerdir ki, öyle asırlardan beri rehnedar olan bir kale tablosu değil bu. Kalpler yıkılmış, uhuvvet duygusu yıkılmış, Müslümanlığa saygı yıkılmış, dini mübini İslam'ın değerlerini dünyanın dört bir yanına götürme duygusuna karşı terbiyesizlik harekete geçmiş. Onu yıkma, yok etme, firavunluk duygusu harekete geçmiş. Haince seferberlik duygusu harekete geçmiş. Böyle bir dönemde öyle bir kıvama ihtiyaç vardır ki Allah'ın izni inayetiyle kıyametler kopsa, İsrafiller surlara üflese, gökteki gezegenler başımızdan aşağıya meteorlar gibi yağsa, yine de dönüp onlara bakmadan bazılarımız yolda döküleceğiz. Kur'an'ın elmas düsturlarını düsturu hayat yaparak, sünnetin elmas düsturlarını düsturu hayat yaparak insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf etmek suretiyle gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlamaya koşmadan dur olmamalıyız. Problemler ancak bu sayede çözülecektir. Cenab-ı Hak şu ana kadar lütfettiği şeylerle size epey avans vermiştir, avans lütfetmiştir. Onun lütfettiği avanslar böyle adam olsa da olur, olmasa da olur'a değildir, ona kurban olayım. O avans vermişse şayet verdiği avanslar daha sonra lütfedeceği şeylerin bence en inandırıcı referansıdır. Yemin etmemi ister misiniz? Vallahi billahi tallahi öyledir. Şu ana kadar size lütfettiği şeyleri çok büyük devletlere bile Allah lütfetmemiştir. Bunu şu meziyete, şu hususiyete, şu faikiyete bağlamamak lazım. Aidiyet mülahazasına bağlamamak lazım. Falanın hususiyetine, filanın hususiyetine, onun kerim olmasına, ekrem olmasına bağlamamak lazım. sürpriz Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne vermek lazım. Nedir muradi ilahi bilemeyiz. Karıncalarla, termitlerle kubbeler yaptırtan Allah Celle Celaluhu büyüklüğünün emaresi olarak küçük unsurları bazen çok büyük şeyler meydana getirmek için kullanır. Bizim vücudumuz bir kısım atomlardan, atomun ötesinde elektronlardan, nötronlardan, protonlardan mürekkep değil mi? En küçük parçacıklardan, belki onun altında iyonlardan, eterlerden, esirlerden ahseni takvime mazhar bir şey meydana getiriyor. Geleceği imar edebilecek günümüzün bu mimar namzetleri de kendilerine böyle bakmalı. Ne şahsi enaniyete girmek, ne aidiyet mülahazasıyla o enaniyeti takviye edebilecek mülahazalara girmek. Her şeyi la havle ve la kuvvete illa billah hakikatinin sahibine vererek, bir dönemde peygamberine onları lütfettiği gibi, Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Alilere radiyallahu anhum elfe merratin ihsan ettiği gibi, bir dönemde belli Emevilere ihsan ettiği gibi, belli Eyyubilere ihsan ettiği gibi, belli Abbasilere ihsan ettiği gibi, Allah Celle Celaluhu bugün de başkalarına ihsan edebilir. El verir ki onlar yaşadığı çağın şeraitini Hazreti Pir ifadesiyle zamanın tefsirini yanlarına alarak, arkalarına alarak günün problemleri üzerine gitsinler. Meseleye bu şekilde gitmeler bir ölçüde. Abbasilerin belli bir döneminde bir yönüyle belki İyonya felsefesinin işin içine girmesiyle, Grek felsefesinin işin içine girmesiyle yok Mutezile'dir, yok Cebriye'dir, yok bilmem nedir filan. Gireceği ana kadar belki onlar olduğu dönemde bile 4. asrın sonu, 5. asrın başına kadar bu meseleler çok iyi bilindiğinden dolayı. Yani teşri emirler, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da emrettiği şeyler, aynı zamanda tekvini emirler çok iyi yorumlandığından dolayı Allah'ın izni inayetiyle zirve üstüne zirve yaptılar o insanlar. İster fünunu müsvetede, isterse ulumu diniyede. Şu tedvin edilen hadis kitaplarına bakın. Usulü dine dair telif edilen kitaplara bakın. O mantık, o muhakemeye bakınca dini hususlarda hiç kusur etmemiş, öyle ciddi bir metafizik gerilim, Allah'ın izni inayetiyle öyle bir performans ortaya koymuşlar ki, neredeyse arkadan gelen bazıları demişler, vallahi denecek her şeyi demiş bu insanlar, ne diyelim ki? Denecek her şeyi, ama öyle dememek lazım bence. Allah onlara bir şey dedirtti. Mutlaka daha sonrakilerine de dedirteceği şeyler vardır. Daha sonrakilerine de, daha sonrakilerine de. Çağın abide şahsiyetine kadar dedirteceği insanlar vardır. Allah'ın size de dedirteceği, içinizde dedirteceği insanlar vardır. Himmeti âli tutmalı. Himmet âli tutulursa Allah'ın izni inayetiyle öyle yüksek bir gayeyi hayale insan kendini bağlarsa enaniyet girdabından kurtulur ve aynı zamanda başkaları için var olma yoluna girer. O dönemde öyleydi. Fakat o mesele durakladı bir yönüyle. Ne oldu durakladı? İslam'ın üç önemli hakikate irca edilebilir. Bir, kalbi ve ruhi hayat ufku. İkincisi, tekvini emirlerin mütalası, tedrisi, üzerlerindeki tezekkürü, tedebbürü, teemmülü. Bunların hepsinin o an farkıyla birbirinden farklı kelimelerdir. Üçüncüsü, ulumu diniye-i İslamiye. Bu üç şey bir döneme kadar beraber yürüdü. Hazreti Pir'in ifadesiyle 5. asra kadar min ve çin, İstanbul'un fethinde de bir yönüyle flüleşme oldu. Cihanı fethettik. Alemi zapturapt altına aldık bir yönüyle. O mevzudaki Münferit, sağda soldaki bir kısım çalışmalar, araştırmalar, bir kısım gayretler istisna edilecek olursa topyekün bir toplumun o istikamette heyecanını görmek, göstermek mümkün değildir. 5. asra kadar olan şey çoktan ölmüştür. Oysa ki Hazret diyor, vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın ziyası, nuru fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Talebenin, yani hepimiz talebeyiz, talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri zaman birinden taassup doğar, ikincisinden de belki gevşeklik, belki şüphe, belki tereddüt, belki oynaklık, belki septizm, belki sofizm doğar. Bu farklı bir kelimeyle ifade ediyor. Açtım ben onu. Vicdanların ziyası, ziya nurun da kaynağıdır. Vicdanların ziyası esas ulumu diniyedir. Kitap ve sünnet detayıyla bilinmiyorsa ulumu diniye biliniyor denemez. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız da alınmasınlar. Acaba siz çoğunuz belli bir yerde eğitim gördünüz. O hadiste hocam dediğiniz insanlar, Allah aşkına, peygamber hatırına, Kütüb-ü Sitte'yi baştan sona kadar mütalaa ettiler mi? Ben Zevaid'e geçmiyorum. Sahih İbn İbban demiyorum. Mecmu'u Zevaid demiyorum. Acluni demiyorum. Allah aşkına, Kütüb-ü Sitte'yi mütalaa ettiler mi? Etmemişlerse bunlar hadis yolunda yaya kalmış zavallı hadisçilerdir. Kaldı ki bu meselenin elifbesi evcetidir. Hadis adına ortaya konan her şey şöyle böyle bir levhada görüyor gibi, eğer görebiliyorlarsa bu mevzuda ikinci adımdır, kusura bakmayın. Bu mevzuda sadece ikinci adımdır. O hadislerde metin kritiğine vakıf olma, rical kritiğine, tenkitine vakıf olma. Buhari bir hadis rivayet edebilir, kurban olayım. Hazreti Pir diyor ki, aynen Resulullah'tan duyma gibidir. Ama görüyorsunuz kendileri bile, mevkufen diyor bu, bu merfu değildir diyor, bunun hakkında dedikodu vardır diyor, diyor yani. O insanlar da babanın, amcanın oğlu gibi tanınmıyorsa şayet, bir seviyede sen hadis biliyorsun denmez. Tefsir mevzuunda da aynı şey. Siz Hamdi Yazır'ın tefsirini 2 sene oldu mu? 2 sene. Ramazan'da hocamızın mufassal mealiyle mukabele okundu. Bir defasında Diyanet Vakfı'nın o 4-5 ciltli şeyiyle yine okundu. Kimseye karşı bir tavır alınmadı. Ne yazılmışsa arkadaşlarımız onları okumaya çalıştılar. Hamdi Yazır'ın tefsiri esas tefsir olarak ele alındı. Ve onun yanında 30 tane tefsir. Acaba onun demediği falan ayetle alakalı ne vardır bu işin içinde? Ve burada keşke bu işin sevk, idare ve tedbiriyle alakalı aklı bu mevzudaki incelikleri eren birisi olsaydı. Kıtmir'in yerinde. Ama inşallah sizler onu öyle anlamaya, değerlendirmeye namzet görünüyorsunuz. Bir gün Allah'ın izniyle o da olacaktır inşallah. Sonra 30 tane tefsirde belki, onda denmeyen şeyler acaba başkasında nasıldı? Hadis Buhari okunurken ricali ile beraber okundu. Metin kritiği yapıldı, rical kritiği yapıldı, nakdi rical yapıldı. Ve daha sonra o bir hadis kitabı okunurken de, mesela şimdi Müslim okunuyor. Aynı zamanda herhalde 20 tane, 30 tane hadis kitabıyla beraber acaba Müslim-i Şerif'in saygıyla anıyoruz. Sahilerini Allah meşgul etsin. Rivayet ettiği bu hadisi başkaları ne ilavesiyle rivayet ediyor? Ne diyor acaba? Bunların bütününe bu mevzuda vukuf olmayınca Kitap da bilinmez, sünnet de bilinmez. Bu bilinmezlerle bir yere gidilmez. Bu bilinmezlerin rehberliğinde bir yere gidilmez. Bu bilmezlerin rehberliğinde mesafe alınamaz. Bunlar kitap adına, sünnet adına sadece sizi aldatmış olurlar. Siyasi Müslümanlık denen şey bu meseleye, bu mevzuda öyle bir tuz biber oldu ki İslam'ın ruhunu öldürdü. Kitabı öldürdü, sünneti öldürdü, usulü dini öldürdü. Sadece meseleyi lafa, lafazanlığa, demagojiye ve diyalektiğe bağladı. Bu mevzunun arkasından koşan insanlara da paralel diyerek, haş haşı diyerek, sülük diyerek karalamalar yoluna gidildi. Kendi ülkesinde demekle kalmadı. Başka ülkelerde onlarla alakalı davalar açma, denaati ve şenaati arkasına düşüldü. Bütün bunları tamir etmek kıvama vabestedir. Kıvam da vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. Bu ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Talebenin himmeti pervaz eder, kanatlanır. İftiraklarında birincisinden sadece mesele vicdana bırakılırsa, günümüzde olduğu gibi hiçbir şey ifade etmeyen, seyri sülük bilmeyen, çile çekmeyen, erbayı nedir bilmeyen, seyir illallah bilmeyen, seyir fillah bilmeyen, seyir mi Allah bilmeyen, babadan evlada miras kalmış o mübarek müessese, yani kalbi ve ruhi hayatın bir yönüyle temsil edildiği müessese. Sahabi döneminde isimsiz müsemmaydı bu. Herkes onu yaşıyordu. Belli bir dönemden sonra mesele sisteme kondu. Nakşi kendi adına izafeten Nakşilik, Kadiri kendi adına izafeten Abdülkadir Kadirilik, Yesevi Yesevilik, Necmeddin-i Kübra Kübrevilik, Mustafa Sıddık-ı Bekri Uşşakilik falan dediler. Değişik ad ve ünvanlarla isimle beraber, müsemma beraber götürüldü. Fakat kahredici öyle karanlık bir döneme geldi ki müsemma bir tarafa kondu. Sadece isim önde, efendim bir yönüyle Bakırcılar Çarşısı'nda bakır peyleyenlerin, insanların elinde kaldı. Kalbi ve ruhi hayat yedi cihan öteye kovuldu. Medreselerdeki ulumu diniye, fünunu medeniyeye karşı kapılarını ardına kadar kapadı. Pozitif ilimler diyebileceğimiz ilimler, bunlar da pozitivizm, naturalizm, materyalizm ve bazı şahısların adlarını izah eden Marksizm, Leninizm, Stalinizm, Yezidizm, bunlar da kullanılmıyor. Haccacizm, tiranizm duygularına feda edildiler. Feda edildiler. Bu müselles yeniden bir araya getirildiği gün, kalbi ve ruhi hayat, medresede eğitimi yapılan, tedrisi yapılan, ulumu diniye ile birleştirildiği zaman, bu ulumu diniye, fünunu medeniye ile birleştirildiği zaman, talakı selase ile boşanmış bu üç hakikat bunca zevci aherden sonra yeniden bir daha bir araya getirildiği zaman Allah'ın izni inayetiyle sizler ona namzetsiniz. İnşallah cihanın problemlerini Allah çözecek, elinize verecek, gelecek nesiller tarafından yad-ı cemil olacaksınız. Ama bu mevzudaki kusur, hala kalbi ve ruhu hayat bir yerde kapı ardında süpürge ile süpürülmüş. Fünunu medeniye bir yerde densizlerin elinde kalmış. Kur'an-ı mucizül beyan, sünnet-i sahihe sadece birilerinin bir numaralı meselesi haline gelmiş. Diğerlerine kapılarını kapamışlar. Mesele böyle ayrıştırma içinde götürülürse zannediyorum o problemleri çözmek mümkün olmayacaktır. Allah'ın inayeti sizinle, bizimle, arkadan gelecek aydınlık, muhlis, muhles ve mülhem nesillerle olsun inşallah.